ومن يرغب عن ملة إبراهيم عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مخکی ملت ابراهیمی ذکر شو داغی تعظیم ذکر شو چی تعظیم دا بیت اللہ دے دا حرم مکہ دے دا مخکی جرے بیان شل وس اللہ تعالی رد کی پہ یہود و نصاراو بننے اپا نور و مشرکانو بن اگا خلق چی آغا دا ملت ابراهیمی نمخڑے اللہ تعالی غیتا زجر بیانی اگا اللہ تعالی غیتا زورن ذکر کی کاغا یہودیان دی کا عیسائیان دی او کا نور مشرکان دی او کا ہر سب دین اللہ تعالی دا ډیر بیوقوف او جاهل انسان دی. و من يرغب عن ملت ابراهیم و من يرغب او مخ ناڑے عن ملت ابراهیم دا دین دا ابراهیم علیہ السلام نا عن ملت دا ملت دا ابراهیم علیہ السلام نا دا رغبت بسله کی چی فی راشی تاس کتابونو کی ویل دی په معنا د مینه محبت سره دی او کله چی پس لکه عن راشی نو په معنا د اعراض سره دی نو دی کی خروس ته عن راغله دی نو دا په معنا د اعراض سره کوي. و مې يرغب او اعراض نه کوي مخ ناړ عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام نه الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې هغه قم قل کړي خپل ځان بیوقوفه انسان هغه به د ابراهیم علی السلام د ملت نه مخړی الا من سپیہ نفسه. تفسیر سمرقندی لکلی دی الا من سپیہ امر نفسه بس چی زان بیو قبا کرده دی جاہل دی خپل زان پر امر پر معامل بانده نو آغا با مخڑای دینا. تفسیر سمرقندی او بلا مانا کرده زان سر حوالی لکی الا من سپیہ نفسه الا من احلک نفسه دیده کی وی سپیہ پر مانا دا حلک سر دی احلک نفسه چا چې خپل ځان تباہ کنو هغه د ابراهیم علی السلام د ملت نه اعراض کوي. څوک چې خپل د ځان تباہی نه غواړي نو هغه د ابراهیم علی السلام د ملت نه اعراض نه کوي هغه د هغې نه مخ نه اړوي. او تفسیر سمرقندی او دریمه معنی هم کړې ده الا من سپیه نفسه الا من خسر نفسه چا چې ځان تاوان کې اچولی نو تاوانی انسان به د ابراهیم علی السلام د ملت نه اعراض کوي او څوک چې د ابراهیم څوک چې ځان تاوان کې غردول نه غواړي نو هغه د ابراهیم علیه السلام د دین نه اعراض نه کوي. ولقد استوفی نور معنی علماء ذکر کړی دي ولقد استوفیناه فی الدنیا او یقینا غوره کړی مونږ د لرف دنیا کې الا من سفیه نفسه ترجمه ته وکشي مگر اعراض نه کوي مخ ناړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفیه نفسه مگر هغه انسان چې هغه قمقلی هغه جاهل انسانی نو قمقل او بیوقوف دغه انسان بیوقوف دی د ابراهیم علیه السلام د دین نه چې مخ واړی ولی زکه ولقد اصطفیناه د زکه معنی ته مې له توجه راګرځوله دا زکه معنی هم پکې ولی وکړله دا دلیل علت دی رفار د ما قبل دا جمله علت دی رفار د ما قبل نه دغه علت معنی بیا وکی دا سړی بیوقوف او قمقل ذکر دی چې ولقد اصطفیناه فی الدنیا یقینا غوره کړی مونږه ابراهیم علیه السلام در په دنیا کې نو دا خو ډیر زیات غوره پیغمبر و نو چې یو غوره انساني خلار د تخی او څوک دغې تعویدارین کوي هغه خامخا بیا قمقلی هغه بیا خامخا تاواني هغه بیا خامخا هلاک او تباه او برباد یې ولقد اصطفیناه فی الدنیا. تفسیر جلالین لیکلی دی ولقد اصطفیناه فی الدنیا ولقد اصطفیناه بالرسالتی الله تعالی غوره کړی مونږ د لرا په والخلتی غوره کړی مونږ د لرا په دنیا کې په پیغمبرۍ سره بالرسالتی والخلتی اتخذ الله ابراهیم خلیلا الله تعالی ابراهیم علیه السلام خپل دوست جوړ کړی دی نو یې چې الله تعالی د دوست دین دی او تاغه نه مانی نو خزانه تبا و برباد که کنه بالرسالتی والخلتی دا د ابراهیم علیه السلام د الله دوست او د الله پیغمبرونه چې هم د الله پیغمبر یو هم د الله دوست یو هغه ته کوم دین نه راوړی تاس او بیا د هغې نه څوک اعراض کوي نو هغه خامخا تباه دی و انه په الاخرت یقینا دی به په آخرت کې لمن الصالحین د پوره کامیابونی او یا به دا د جماعت د انبیا علیه السلام نه د ډلې د پیغمبرانو نه دا معنا هم ولې وکړله یو غټ اعتراض دی او دا قرآن کې ډیر کرته راشي سوال دا راځي لمن الصالحین صالح هغه چاته وایي چې هغه نیک عمل کوي نو نیک عمل خو په قیامت کې نه کیږي و انه فی الاخره لمن الصالحین او دا په آخرت کې د نیک عمل کوونکو نه نو نیک عمل خو په قیامت کې کیږي نه چې دا ترجمه ته وکړي نو بیا بر باندې دا اعتراض راځي چې دا اعتراض زما راځي خو سمه ترجمه وکړو جدار سره خلاص شي اوس دغه ترجمه چا کړی ده تفسیر سراج المنیر کې دا ترجمه کړی دا انه لمن الصالحین وانه من جماعت الصالحین منزله و ثوابا و اجرا او دا به وی دا جماعت دا انبیاء و ناس صالحین مراد کړي انبیاء علی سلام دی انه من جماعت الصالحین منزله و ثوابا و اجرا دا نیکانو چې کوم منزلتی دا چې کوم ثوابی کوم اجری نو دا وداو د ډلونی او دا بل معنی انه لمن الصالحین تفسیر جلالین معنی کړی دا انه لمن الذین لهم الدرجات العلا دا به هغه کسانو نه یی چې هغه لوی درجات دي لمن الذین لهم الدرجات العلا تفسیر جلالین دا معنی کړی اذ قال له ربه کړی چې ویل د طرف دلا اسلم اخلاص کوه همیشه رفاره اسلم کی بیا په معنی باندې پوه شولای خلق وای کله چې ویل د طرف د اخلاص وکا نو سمانه چې مخکې ابراهیم علی السلام به اخلاص وو امر چې ایجاد د مالم یوجد ته ویل کی کنه چې کم یو شی موجود نه یاته موجود کله که تاسو پر نحو کې په سر پو کې په اصول کې به هر شي کې تاسو دانه دی ویل چې امر ستا وای ایجاد د مالم یوجد ته ویل کی نو دې کې چې دغه معنی تاسو وکي نو دغه معنی نه جوړیږي چې بده کې اخلاص موجود نه وسته غ اخلاص وکا نو نحوی او سرپ او معنی او بلشی او بلشی د قران سره بنه برابر وای کله امر راضی د استمرار د پاره کله امر راضی د دوام د پاره دی کی د دوام معنی مراد ده اذ قال له ربه کله چې ویل د طرف ده اسلم همیشه اخلاص کوا همیشه ر پاره تابعدار اوسېګا همیشه ر پاره ځان کې دغه سه اخلاص پیدا کاله کسرنګي چې رب کې مخکې اخلاص وست په کې مشته ده بیا اخلاص کوا د اخلاص سره ځان نه لري کوا ما بعض خلک یو کار شروع کی پاول کې ډېر اخلاصي او بس داسی کنه چې ډیر زیات پکې مخکي خو لږ وخت بیا وشي غا اخلاص ته وساتي غا اخلاص ته جری ختم شي اخلاص ختموي خپل ما امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی اخلص دینک لله تعالی خپل دین چې خالص کړه الله تعالی دپاره تفسیر خازن معنا کړی دا اذ قال له ربه اسلم کله چې ویل ته رب ده اسلم اسلم سمانه ده نه اسلم نفسك الى الله تعالى وفوض امرك اليه اسلم نفسك الى الله الله تعالی ته خپل ځان وسپاره وفوض امرك اليه او الله تعالی ته خپل ټول معاملات وسپاره الله تعالی به ټول معاملات برابر کی بس قدر سزا کینو مثال زمانو دا کار خراب شي دا ورانه خراب شي دا به خراب شي کارونه دی الله ته وسپاره الله تعالی دا وخت ما دی قران ته پاریخ کړی دی الله ما مشرماوه الله تعالی زما دا کارونه مه خرابوه الله تعالی زما دا کارونه را جوړ کړه او فوز امرک الیه الله تعالی ته خپل کارونه وسپاره الله تعالی به هر څه برابر کړي قال ویل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اسلم تو ما کو همیشه اخلاص کړی دی لرب العالمین دا رب العالمین دته لپاره بس دا الله تعالی ته بالکل آماده یم الله تعالی ته می اخلاص کړی دی دا الله دپاره می اخلاص کړی دی لرب العالمین اسلم تو لرب العالمین رب العالمین د دې معنی مخکې بیان شوی دی سورۃ الفاتحه کې پوره تفصیل د دې بیان شوی دا رب سمانی دی او درف تعریف څه دی تربیت څو قسمه دی عالم عالمین جبه د عالم ده عالم څه ته وایي عالمونه څومره دي د دې پوره وضاحت ترې مخکې بیان شوی دی قال ویل ابراهیم علیه السلام اسلمت لرب العالمین ما اخلاص کړی دی همیشه لپاره رب العالمین ته زه مخلص یم بس الله تعالی ته ما ځان تابع کړی دی ووصوا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ارد په يهوديان او په نصاراو باندې دیو دا خبره کوله چې وای کچری د ابراهیم علیه السلام دین او هغه دینی هغه ملتی نو هغه زمونږ د پاره نه دی بلکې هغه په بنی اسرائیل د پاره د هغه دین نه دی بلکې هغه صرف د ابراهیم علیه السلام سره خاص و نو دې آیات کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي هغې باندې الله تعالی رد کوي ووصوا بها ابراهیم او وصیت کړی و بها ضمیر راجع دی ملت اسلامي ته نو سوال دا دی چې ملت اسلامي خو مخکې نه دی ذکر شوی کوم ځای کې ذکر شوی چې په هغې باندې دلالت کوي اسلم تو لرب العالمین اسلم تو په هغې باندې دلالت کوي کنه په اسلم کو اسلام نه دی ولې په هر مشتقی کې هغه مصدر موجودی کنه، په هر پیل کې معنی مصدری موجودی، په ضربه کې ضربون موجود دی، وهل کړی دی نو وهل کړی دی هغه یو سړی، نو دا کړی دی دا خو پکې بیا د ضربه معنی شوله، خو په دې ضربه کې د وهل معنی پکې ضربون د هغه اصل پکې پرته ده. نو اسلم تو کی معنی د اسلام موجود ده. نو وصوا بها وصیت کړی په دغه ملت اسلامی باندې ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامنو ته، یا دی مفسرین ذکر کړی دی دا دا ها زمیر راجع دی کلمۃ التوحید ته راجع دی، کلمۃ التوحید عقیدۃ التوحید. او وصیت کړی په هغه باندې ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته، یعقوب او یعقوب علیه السلام هم دغه وصیت کړی. مفسرین ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر خازن ذکر کړی دی وای دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اته زامنو، امام قرطبی ذکر کړی دی او تفسیر خازن هم دا ذکر کړی دی. او دغه امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وای چې دا ابراہیم علیہ السلام دولس زامنو او دا بل وای چې نه اته زامنو او لونه دا ابراہیم علیہ السلام نوی و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم په دې باندې وصیت کړی. نو دا خصوصی رد دی په بنی اسرائیل باندې او د یعقوب علیه السلام دولس اولاد اوس هغه وصیت سو یا بنی یا زامنو ان الله اصطفى لكم الدین، یقینا الله تعالی غوره کړی دی ستاسو لپاره دین اسلام، الدین توحید او دین اسلام، فلا تموتن نو مرگ دی رانه شي تاسو لره، دې کې خلق معنا څه کوي فلا تموتن تاسو دې مړه نشئ، ته ور دا مرگ در سره په جیب کې یو چابی ور سره ده چې هغه کولاو کې مړ بشي چې هغه بند نه مړ کیږي نه، فلا تموتن دا معنا چرته ونه کوي چې مړه دې نشئ تاسو، ځکه مرگ د انسان په اختیار کې نه، فلا تموتن مرگ دې را نشئ تاسو لره الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حالت کې تاسو توحید منون کې د الله تعالی. اوس دې څه معنا ده؟ د دې معنی دا شوله مفسرین لیکلی دي، امام موردی رحمت الله علیه لیکلی دي تفسیر موردی کې ډیره بهترین معنی کړی ده، هغه الفاظ ورتم یم او بیا ته مطلب میم، الزم الاسلام ولا تفارقوه الى الموت، الزم الاسلام ولا تفارقوه الى الموت، اسلام لازم اونې سیدان سره د ایمان او عقیدم قوی کوي تر د مرګ پورې، د ایمان نه مجدا کیږي، د اسلام نه مجدا کیږي، ولی ځکه دا خو یقیني خبره ده چې په انسان باندې مرګ راځي، د انسان د مرګ د راتلو ټیم معلوم نه دی، نو اوس که چېرته ته یو منټ د اسلام پرېږدې او په هغه وخت کې تاله مرګ راشي خو بېایمانه لاړې د دنیا نه بیا، نو الله تعالی وایي چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل اولادو ته دا وصیت کړی و چې دین اسلام یعنی تاسو له دې مرګ رانه شي، مګر په داسې حالت کې یې تاسو توحید منون کې مانادار چې یو منټ په ټوله زندگی کې پر شپېته او اتیا او سلو دو سو کالو کې په تاسو باندې یو منټ هم نشي تیر نشي چې تاسو د الله دین پکې پریخې یو بل شی اختیار کړی. دې مانادار الزم الاسلام ولا تفارقوه الى الموت، تفسیر ماوردی دغه لیکلی دی. یو بل معنا ذکر کړی دی، دا دوام دا معنا چره د غلطاز بیخی ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه و یو تفسیر خازن وای دومو علی الاسلام حتی الموت، دومو علی الاسلام حتی الموت، امام قرطبی وای او دغه سی تفسیر خازن دغه ذکر کړی ان الله اصطفى لكم الدين، یقینا الله تعالی غوره کړی دی تاسو لپاره دین اسلام توحید، فلا تموتن نو مرگ دی رانه شي تاسو لره الا وانتم مسلمون، مگر په داسې وخت کې چې تاسو توحید منون کې دی الله تعالی، د الله تعالی توحید منون کې، د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام منون کې. ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. د دې آیات نو ورستو و زواجر الله تعالی ذکر کوي یهود او نصارا ہوتا، پاغه و زواجر کی دا اولنې زجر دی او په دې کې جواب دی د یو شبهه د یهودیانو د نصاراو نصواراو او یهودیانو یعقوب علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام باندې دا بهتان لګولې وای چې دیو د یهودیت او دیو د عیسایت د نصرانیت داغه کړی دی، وصیت یې کړی دی. نو الله تعالی په دې آیات کې پاغه باندې رد کړي وصیت خو دې ته ویل کېږي چې سړی مړ کیږي او اخري خبرې کوي هغه ته وصیت وای. نو کله چې ابراهیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام وفات کېده د دنیا نور ستېده، نو تاسو په وخت کې څه حاضر وای چې هغه دا خبره وکړه چې دا دروغ وای، تاسو په ابراهیم علیه السلام هم دروغ جوړ کړی دی، په یعقوب علیه السلام هم دا دروغ جوړ کړی دی. نو دروغجن او تاسو ډیر دروغجن خلک کې دي، الله پیغمبران باندې دروغ جوړوي. ام کنتم شهداء ای وی تاسو حاضر از حضر یعقوب الموت کله چرانی زده شو یعقوب علیہ السلام ته مرگ از حضر اف معنا د قربه سره دی ام کنتم شهداء ای تاسو حاضر وای سولی دې دو معنی دی دا ام کنتم کی دا استفهام کما یو استفهام دی استفهام خود دو قسم لري کنده اس کتابونه کې ویلي یو ته استفهامی انکاری وای معنا دا شول چې تاسو حاضر نه وای نو دا بیا خطاب دی موجوده بن اسرائیل ته د نبی علیہ السلام په زمانه کې کم بن اسرائیل موجود و دا خطاب دی بیا غیته او د استفهام نو مراد استفهامی انکاری دی تاسو چې دا خبره کوي د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې کم یهودیان موجود و تاسو دا خبره کوي نو تاسو په کم ځای کې وای تاسو ته وګوره حاضرې ته وګوره تاسو خو حاضر نه وای چې په ابراهیم علیہ السلام باندې استاسو د دروغ ورتړی نو استفهام انکاری شو دویم قول دار چې مراد د استفهام نه استفهامی تقریری دی او تاسو حاضر وای او مراد د دې نه بیا اسلاب دی مراد دی د دې موجوده یهودیانو چې کم مخکې مشرانو نو تاسو خو حاضر کوئ تاسو نو تاسو وګورئ چې هغه څه وصیت کړی و هغه وصیت به خو تاسو ته معلوم وي که نه هغه چې څه ویلي وو نو هغه دا خبرې کړی وي نو یا موجوده وته دی نو استفهامی انکاري دی تاسو موجود نه وئ نو تاسو سره څنه خبرې چې دا خبرې کوئ تاسو یا او موجود وئ د دې نه بیا مراد مشران دي نو هغه مشران نو تاسو تپوس وکئ چې هغه موجود و نو څه وصیت هغه کړی و تاسو بیا وصیت بدل کړی دی هغه وصیت دغه نه وکړی چې تاسو به بېدینه شئ یا به یهودیت کوئ یا به نصرانیت کوئ هغوی وصیت کړی و په دین اسلام باندې هغوی وصیت کړی و د الله تعالی په دین باندې د په توحید باندې هغه وصیت کړی ام کنتم شهداء ای وی تاسو حاضر نو څه معنی ده ای موجوده که یهود و نصارا و تاسو حاضر نه وئ یو معنی شوله یا دویم نو تاسو په هغې چې حاضر نه وئ نو تاسو په هغو باندې دروغ جوړوئ یا دا چې وای تاسو حاضر او ستاسو مشران حاضر و خو لیکن د هغې وصیت وګورئ چې د هغې وصیت څنګه و از حضر یعقوب الموت کله چې نږدې راغې کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ دا از حضره دې کې سوال او د هغې جواب دی کله چې انسان ته مرګ راشي خو بیا هغه خبرې نشي کولی نو دې کې بیا هغه څنګه وصیت وکړه نو تاسو ته ما جواب وکړه چې حضره په معنا د قروبه سره دی تفسیر خازین دغه معنا ذکر کړی ده نور معنی پکې هم شته دي او یا تی مراد اسباب د مرګ تی مراد دی امام قرطبی رحمت الله علیه وای تفسیر خازین وای وای قروبه معنی سره دی او امام قرطبی وای اسباب د مرګ تی مراد دی اذ حضر یعقوب الموت کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنی په خپل ځان باندې پوه شو چې بس د دنیا نه رخصتېږم نور اذ قال لبنیه کله چې ویل خپلو زامنو ته ما تعبدون من بعدی د چا بندګي وکوئ تاسو زما نه وروستو زه خو دنیا نه ځمه خو دا راته وایي چې چا بندګي به تاسو کوئ د بل چا کنه د الله تعالی بندګي وکوئ نو قالو هغې ورته ویل نعبد الهک بندګي به کوو مونږ د معبود ستا یعنی د الله تعالی بندگی وکوه الہ ابائک او د هغه معبود چې هغه الہ کا د پلار نکسته دي چې ابراهیم علی السلام دی اسماعیل علی السلام دی عیسی علی السلام دی الہ واحده چې هغه یو معبود دی نو یعقوب علی السلام خود خپل اولاد نه په دی باندې اقرار اغیسته او د دا وصیت یو تکړه چې تاسو د الله بندگی کوئ د هغه الله چې ابراهیم علی السلام دغه بندگی کړی دی اسماعیل علی السلام دغه کړی دی عیسی علی السلام دغه بندگی کړی دی دغه یو الله تعالی دې دې بندگی وکوي نو هغه خدا الله واستي غسته او نحن له مسلمون او مونږه خاص الله تعالی لري اخلاص کوونکی تفسیر سمرقندی لیکلی دی مسلمون مخلصون له بالتوحید مونږه خالص ته الله تعالی توحید منو مخلصون له بالتوحید دا بعضی خلک چې رسی دا مشرک مزاج غونته کی نو هغه بیا دا دغه کوي یاره مړه بس ټول ورځ دغه توحید دی او دغه شرک دی بل پکې نه وي نه خو دغه معنا ده نو اوس قرآن دی نو زه درته اوس څه ویم بله مفسرینو دغه معنا ذکر کړې ده مخلصون له بالتوحید اخلاص کوونکي الله تعالی لپاره د توحید تلک امتن دغه انبیاء علیه السلام چې دا مخکې د هغې ذکر وشو امتن دغه یوه ډله ده قد خلت لها ما کسبت قد خلت یقینا هغه تیره شوې ده په دې آیات کې جواب دی دویمې شبهې نه هغه شبهه دا ده یهودیانو نصارا او عیسایانو به دا خبره کوله په خپل پلار او نیکه باندې به فخر کاو وای مونږ نیک عمل نه کوو زمونږ پلار او نیکه چې ټول هغه ور نیکه او ډر نیکه هغه بل هغه ټول چې زمونږ نیکونه پیغمبرانو د هغې په عمل باندې به خلاصېږو که نه بس که مونږ دومره څه ونه کړو نو زمونږ پلار او نیکه چېرې هغه به هم بچ کوي که نه الله تعالی دې آیات کې د هغې جواب ذکر کوي هغه دې بیا نشي خلاصولی په خپل ځان باندې په خپل عمل باندې ځان خلاص کړه. په خپل عقیده باندې ځان خلاص کا غلی بیان شي خلاص اولی ګوره ځان له تیارې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویلو، عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلو، خواته ناس تیری په وچولې ازری د الله نن شم خلاص اولی. یا فاطمه انقذي نفسك من النار، اے فاطمی ګوره ځان د جهنم نه بچ کا، زری بیا د جهنم نه نشم بچ کولې. اے عائشه ځان د جهنم نه بچ کا، زری بیا د جهنم نه نشم بچ کولې. نو که ستا پلار او نیکه لوی عالم دی او که شیخ صاحب دی او که هغه پیغمبر دی او که سره په هغې باندې ته نشي معاف کېدلی او هغه تا بیا نشي بچ کولی د الله تعالی د عذاب نه. ایمان مه راوړه، بېدیني کوه، عبادت د الله تعالی مه کوه، چې زما پلار او نیکه وم ازادوي. پلار او نیکه دې نشي ازادولی بیا. نو الله تعالی د دغې خبرې جواب وکړه. قد خلت هغه مخکې تېره شوې ده دغه ډله، تلکه تلکه کې اشاره ده، تلکه امتون، دغه یوه ډله ده انبیا علیه السلام چې مخکې د هغې ذکر وشو. قد خلت هغه تېره شوې ده، لها ما کسبت، لها د هغې دپاره ما کسبت. عملونه دوه قسمه دي، یو هغه عمل دی چې هغه عمل د خیر دی چې تا ته پکې پیدا یې، او دویم عمل دی چې هغې کې تا ته نقصان دی، بد عمل دی. نو په دې آیات کې دواړو ته اشاره ده. نو یو کې لام کې هغه خپل عمل ته اشاره ده خیر ته، او په علا کې اشاره ده هغه اضرار ته پکې اشاره ده چې تا ته نقصان درکوي. بس دا دواړه ستا خپل عملونه دي، نیک عمل هم ستا دی تا ته فایده ده، بد عمل هم ستا دی نقصان یې تا ته دی. اوس ستا خوښه ده چې کم یو کې، نو که ځان ته نقصان رسې او که ځان ته فایده رسې. لها ما کسبت، د هغې لپاره بدله ده هغه عمل له چې هغې کړي دي. ولکم ما کسبتم، او ستاسو لپاره هغه عملونه دي چې تاسو کړي دي ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تپوس نشی کېدل ستاسو نه د هغه عملونو چې دی وکي چې دی وکول. د انبیاء علیه السلام چې کوم عملونه کړی دي، نو ستاسو نه د هغې د عملونو په باره کې تپوس نشی کېدل. او دې کې هغه بل جانب هدف دی، ولا يسألون عما كنتم تعملون، او د هغې نه به تپوس نشی کېدل ستاسو د عملونو په باره کې. دا دو جانب لري، ستانه الله تعالی د هغې د عمل په باره کې تپوس نه کوي، نو د هغه نه الله تعالی ستا د عمل په باره کې تپوس نه کوي. ولا تسألون عما كنتم عما كانوا يعملون، ولا يسألون عما كنتم تعملون. دا غدوان نشتري في قيامتك الله تعالى دي منغا وتستر قيامت مراحل سانك. الله تدر وازر تبذر اخرى، یو بوج رون کې د بل چا بوج بیا نشي وړلې. بس هر یو سړی دی که د نیکۍ ګوډې ځان لډکه، بوج یې ځان لډکه، او که د بدۍ ډکه، بس خپل خپل بوج به دې راغیستی، که هغه د نیکۍ او که هغه د بدۍ. الله تعالی دې موږ او تاسو سره آسان حساب وکړي. آسان حساب چې وشو د الله تعالی به یو، او که ګران حساب وشو نو بیا زموږ په جنت کې ځای نشته دی. الله تعالی دې موږ سره د رحم معامله وکړي. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دی آیات کې الله تعالی دریم زجر ذکر کوي په دعوت کولو باندې دین محرف ته. دغه یهودیان او نصارا چې هغه محرف دین ته دعوت ورکوي، چې هغه دین د یهودیت دی، دین د نصرانیت دی، هغه طرف ته دعوت ورکوي. او دا علماو ذکر کړی دي، په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي. پرون هم تاسو ته ما ویل یو ځای کې به دا موضوع لږه وچېړو. خیر دی، په ټوله دنیا باندې یهودیانو او نصاراو خپل یو جال خول کړی دی. دا ټول مسلمانان یې د خپلې سلطې او د خپل حکومت لاندې راوستي دي. چې یهودیان سوی نو دا ټوله دنیا په هغې باندې پورته کېږي او په هغې باندې لګي، او د هغې باندې چې دی اوچتېږي او په هغې باندې کېني، په هغې باندې پاسي او په هغې باندې کېني. دا د یهودیانو مشر دی، دا د یهودیانو مشن دی. مخکې هم دا کوله د نبی علیه السلام په زمانه کې، د هغې نه مخکې اوس هم دا کوي. په هر ملک کې چې دی هغې ځان له تنظیمونه جوړ کړي دي، او هغه تنظیمونه چې دی د هغوی لپاره کار کوي. او بیا په ملکونو کې مستشرقین پیدا کړي دي. دا نور وضاحت به بل دی کې وکړو، د دې مستشرقینو یو ټکی راته وایم چې په دې باندې ځان پوه کوي. اغه خلق چې طلب د شرقي علوم وکړي، یو غربي علوم دي او یو شرقي علوم دي. شرقي علوم اسلامي علوم ته وي، او غربي علوم دغه نور ته وي. نو مستشرقین پیدا کړی دي په هر علاقه کې، په هر ملک کې. اغه ته علما وي، اغه علما چې اغه د اغه په کمانډ کې دي او د اغه لپاره خبره کوي. اغه چې ودا سوي نو اغه کوي. مستشرقین هر ځای ته رسولي. بیا یو غټ عالم به هغه به خبره کوي، ته دا خو پلانی شیخ صاحب دا خبره دشي کړی ده. دا هغې به علم، هغې به خلکو ته معلومات نه وي چې د هغې اخرۍ مزې چې رسېدلی هغه به یهودیان کنټرولوي د ځان سره. بلده کې هغه غټ پټکې تړلی، هغې له غټې غټې تنخواګانې راځي. نو دې کې ډېر زیات احتیاط واوسېږئ تاسو. د عالم خبره چې منئ، اول سوچ فکر وکړئ هغه ته چې دا سړی حق پرست دی که نه دی. دا کم دینه تربیه شوی دی دا څوک دی ما ته حق خبره کوي کنه په ګوړه کې را ل زهر را کوي دا څنګه سړی دی نو دا ټول معلومات کول چې وکړ دی دی په واره کې ور صرف یو واقعي ویم نور چې بیا ان شاء الله بل ذکر دی وضاحت کو استعماری جال چې په ټول دنیا باندې يهوديانو خور کړی دی او دا ټول مسلمانان په خپل پنج کې نیولې دي دا څنګه نیولې دي او دا هغه جال ستنی څوري چې دی جال ته ستنی څو اړم کړی دی دا غي وضاحت پرته ان شاء الله به بل ذکر وکم خود مستشرقین خبره مقتله ده علما او خبره مرته وکړه یو عالم لیکلی دی هغه چې مونږه په جامع ازهر چې کوم ده جامع ازهر ده بارمل کې چې کوم مدرسه ده او چې دی کې مونږه سبق وایو نو مونږه یو شیخ الحدیث سیبو هغه په ابو هريره رضی الله تعالی عنه من رد کو چې لکه دا قوی راوی نه دی لکه چې ابو هريره قوی راوی نه شو په صحابه کې نه څوک قوی راوی شو بیا زیاد ذخیره د حدیث خود نقل کړی ده نبی علیہ السلام دا وی د خپل واقع چې بیانې وای داسې موکل په عربو کې وسم دا کیږي چې کله یو مسلې نو دا مسلې د پر یو پوسټر چاپ کې و چې پلانی جماعت او پلانی ځای کې به علما راجمع کیږي په دې مسلې باندې و تحقیق کوي که څوک راځي نو راشي لکه اوس لس علما دي شل علما دي یو مسله راغلی ده او د ټولو عوامو ته اعلانو کې چېره پلانی ځای ته به راځئ پلانی جومات ته به راځئ علما به راځي او په دې مسله باندې به یو تحقیق کوي او بیا به تاسو ته یو مسله په دې کې بیانوي عربو کې دا کار اوس هم کیږي او دا ډېره ښه طریقه ده بده طریقه نه ده نو دغه عالم وایي چې دا زه خپله شاګرد یم وایي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په عدالت باندې مې مطالعه وکړله او په دې باندې مې یو رساله چې دی دا برابر کړله مرتب کړله او دغه اعلانونه مې ولګول چې پلانی ځای کې ده یو موضوع ده دا به چرلې کیږي او علما دې مطالعه شي وخه مو ته ورکه وایي کله چې ورته وخت ورکه او خلک را جمع شول زما هغه استاد سیا کوم هغه پکې هم راغلی دی هغه هم ناست دی وایي ما د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په عدالت باندې خبره وکړله چې دا یو عادل صحابي و او د ده روایتونه چې دي دا ټول قوي دي دې باندې مې یو هغه مقاله چې کوم لیکلې وه هغه مې ټوله بیان کړله وایي زما هغه استاد کله چې ما دا مقاله ختمه کړله را پاڅېده او زه خپل کړم ما ته خبر وکړه چې الله تعالی دې ما معاف کړي ما چې په ابو هريره رضی الله تعالی عنه باندې طنز کاوه په هغه باندې ما اعتراض کاوه نو زما استاد ما ته دا ښودلی ما هغه رانقل کول بیا چې معلومات وشول وشول وشول د دغه شیخ صاحب چې کوم استادونه هغه چې اصل مستشرق وغه هغه یهودیانو راوستی او په دغه مسند باندې کینولی چې ته خلکو ته دا پتوی ورکوه چې کله به وایي چې د پاکستان پوځ چې دی دا څه دي دا مسلمانان دي د پاکستان پوځ چې دی دا مجاهد پوجي دی وایي دا چې دی مجاهدین دي او د هغه په قرآن او په حدیث کې چې جهاد کوم په ځایل ذکر شوی دي دا د پاکستان د پوځ دپاره وایي تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا مستشرقي د ده دا لین او دا دغه اخیری چې دی دا د امریکایانو پوج دی دا چې دی د یهودو د نصارو پوج دی او دا چې دی دا د برطانیې پوج دی د دې وجې نه د عمر ریډیو په خپرونو کې اوله ورځ مونږ په یوه خپرونه کې شپږ دېرش منټه که څه مونږ یو بیان وکړه په خړه وردی کې د پاک امریکن یا د پاک برطانوي د پاکستاني پوج لنډ تاریخ په دې باندې مونږ یو بیان کړی دی بله ورځ د دې تاریخ وګورئ د دې پوج چې دا پوج د څه کړي دي په کوم ځای کې د مسلمانانو خلاف کړی دی د افغانستان سره څه کړي دي په هند کې دي څه کړي دي بیا په شام او په عراق کې دي پوج څه کړي دي آن تر دې پورې د خلافت اسلامي په وخت کې دا پوج دی دا اوس چې کوم ته د دغه ورته وایي د پنجاب رجمنټ ورته ویلی کېږي بلوچ رجمنټ دی او فرنټیر فورس چې کوم دی دا دا درې قسمه پوجونه د دې بنیاد چې خود دا یو برطانوي د پوج مشر او د برطانی بیا په یو څوخ کې صدر وزیر اعظم پاتې شوی دی د دې بنیاد هغه خود دی کله چې د خلافت عثماني په وخت کې یو طرف ته مسلمانان دی بل طرف ته برطانی او دا ټول کافر یو شوی دا درې پرنټیر فورس او دا پنجاب رجمنټ او دا اوسې بلوچ رجمنټ دا په هغه وخت کې یو هندو دا ټول چې په هند باندې حسابېدل دا خورسو بیا جدا شوی دی چې هند جدا دی پاکستان جدا دی پاکستان اصل کې سره وجود هم نشته دی دا یو دغه خراسان دی یو چې دی دغه کیسې وي نو دا ټول یو دا یو مسلمانانو بیا د دې تاریخ هم په دې کې مونږ ویلی دی چې د ډیورند دا کرخه د مینځ ته څنګه راغلې ده د افغانستان مسلمانانو د پاکستان مسلمانان دا بیا څنګه وویشلی شول او دا چا وویشل دا برطانیانو دا ایشلی دي د ډیورند کرخه چې ده دا راښکلې ده پاکستان او افغانستان ته نو دا برطانیې والا کړې ده اصل کې هغه اوږد تاریخ دی چې هغه اوس په هم پای کې ډېر زیات وخت لګي خود دغه پوجا سر کې خبره می کوله چې دغه پوجا د خلافت عثماني په وخت کې د دې ځنه لاړله او ان تر دې چې د کعبه او د مدینی محاصره دی پوج وکړه. دا درې وستره پاکستان په پوج کې کم مهم پوجان دي، نو دیو د مدینی او د کعبه محاصره دی تواله کړل. ان تر دې پورې چې د خلافت عثماني د مسلمانانو د مجاهدینو په خلاف باندې دیو په بیت الله باندې په کعبه باندې ډزې وکړلې، په کعبه کې په حرم کې دننه مسلمانان تیر په شهادت باندې ورسول. دانه چې دیو سره پلال مسجد ویشت او جامع حفصه ویشت او جماعتونه شهیدان کړل، دیو په کعبه باندې هم ډزې کړې دي مسلمانان. اوس یو عالم را پاسی او دا تاریخ هغه ته نه معلوم، دیو چې په هند کې کله چې په هغه وخت کې د کله چې پاکستان او دغه جدا شول، هند چیرې دا یو بل نه جدا شول، په هغه وخت کې چیرې امریکایان او دغه برتانیان او دغه اسرائیل چې څومره د یهود دیو حمله کړې ده په مسلمانانو باندې، دا هغه وخت کم علما او ناغي په دغه پوج کې کار شروع کړي چې د دی کافرو په خلاف باندې چې دغه کار شروع کړي. په هغه کې څه پوجان مسلمانان شول او دغه په خلاف باندې درې سوه کسان چې هغه تیار شول د الله تعالی د دین لپاره هغه قرباني ورکړل، او هغه تقریبا سو زره انګریزان چې هغه مردار کړل په هغه کې او هغه ختم کړل. دغه سرچ اپریشن شروع شو. د سرچ اپریشن لپاره پنجاب رجمنٹ، بلوچ رجمنٹ او پرنٹر پور چکم دی د پاکستان د فوج دا بوتل سروي خزر علماي په یوه باندې شیدان کړل دي. دا هغه فوج دی د الله بنديانو، تاسو خوای چې دا چرته پروسکنی فوج دی. 50,000 علما، 1,00,000 نسخې د قران کریم دیو په دز باندې ویشتلې، وایسو زولې او دغه چره هغه پټي پټي کړې تاسو نه سیکللې. د لکونو زنانو مسلمانانو د خويندو مندو بيجتي دی وکړل، او اوس یو عالم را پاسي وایي صدا مجاهد فوج دی، او دا داسې دی او دا داسې دی، دا خبرې کوي. نو خبرم کوله د مستشرقینو، نو سوچ تلک کوي چې دا څوک دی، کم ځای نه راغلی دی او دا څنګه سړی دی، دا علم یې په کم ځای کې دی، له چرې بنډلې د کم ځای نه راځي، دا روپۍ له څوک ورکوي، دا خبرې پې څوک کوي. نو دې تلک سوچ او فکر کوي چې په دغې باندې تاسو پوهیږئ. نو مستشرقین نور به دې په خپل ځای باندې خبره کوو. خبره مې دا کوله دې آیات کې الله تعالی رد کوي په یهودیانو باندې چې دا یهودیت طرف ته او نصرانیت طرف ته دعوت ورکوي. نو الله تعالی په هغې باندې څه کوي؟ رد کوي. نن سبا هم جالونه را خواره کړي دي، خا په هغه جالونو کې مونږ د لاندې یو، خا په دې باندې ځان پوه کوي، کوشش وکړي چې دا جالونه سری کوي او ځان ته وباسي. کوشش به انشاءالله د دې لپاره کوو چې ځان د دې نه وساتو او الله تعالی دې مونږ او تاسو وساتي. وقالو وی دیو کونو هودن، شی تاسو یهودیان، وی دیو چې تاسو شی یهودیان او نسوارا، او یا تاسو نسوارا شی تهددون، لار به عمومی پسم لار باندې ولار شی. قلو تو ای پیغمبره، دې دې په عبارت کې تقدیر دی، نه موږ د یهودیت او د نصرانیت تابیداری نه کوو، بل نتبع ملت ابراهیم، بلکې موږ تابیداری کوو د ملت د ابراهیم علیه السلام، حنیفا چې کلک ولاړو په توحید الله تعالی باندې. حنیف چاته ویل کیږي؟ تفسیر موردی وی انه المخلص، حنیف په معنا د مخلص سره دی. مخکې ویل کنه اسلمت لرب العالمین، نو په معنا د اخلاص سره دی. تفسیر موردی وی دویم معنا تفسیر موردی کړی ده، حنیفا انه المتبع، حنیفا اغه ابراهیم علیه السلام چې هغه د الله تعالی تابعدارو، هغه د الله تعالی تابعدارو، نو زه د هغه تابعداری کوم، زه خپل پلار نیکه تابعداری کوم د انبیا علیه السلام. اے یهودیان، استاسو د یهودیت او استاسو د عیسائیت تابعداری مونږ نه کوو، بلکې مونږ د ملت ابراهیمی تابعداری کوو، مونږ د الله تعالی د دین تابعداری کوو. او دغه سی حنیف راضی په معنا ده میلان کوونکه، هغه پیغمبر چې هغه میلان کوونکه او د شرک نه د کفر نه د بدینۍ نه میلان کړو. و ما کان من المشرکین، او نو هغه د ډلې د مشرکانو نه، د مشرکانو سره د هغه مرګرتیا نه و، د مشرکانو بایکاټ کې. مولا علی قاری رحمت الله علیه د خپل تفسیر کې یو ډیر بهترین معنا کړی ده، وای ما کان من المشرکین بل کان رئیس الموحدین، لکه هغه خود موحدین او مشر د الله بنده، هغه خود موحدین او امام، او کان رئیس الموحدین، او ابراهیم علی السلام د موحدین او مشر، هغه امام ور دي. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. دی آیات کی رب دری آیات مخ کی سردا دیں، مخ کی آیات کی ذکر شو جی یہودیان یہودیت طرف تا دعوت ورکی، او نصرانیان نصرانیت طرف تا دعوت ورکی. نو حدیث کی راغلی دی په حدیث ته بخاری کی، صحیح حدیث تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے کر کڑے دیں، وہ دا دی دعوت دا پارا دیو تورات چرے پا عبرانی جب سر ویلوستو، او پا عربی جب کی عرب و مومنان تداغی ترجمہ کولا، دا دی دعوت دا پارا بدیو سکو دا تورات به په د اصل خدا عبرانی کیو په عبرانی جو کې ویل وسته او بیا د عربو د پاره په عربی کې راغی ترجمه کوله د لپاره چې دا په دی باندې پوښ هغه خو محرب تورات وکنه. نو کله چې دغه خبره عامه شوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وی دا یهودیان او دا نصارا دا خو دغه دعوت درکې تاسو تر سره د تورات اوس مونږ ته پته نشته چې ردیب کې کم دروغ دی او کم پکې رښتیا دی او دا شی و مونږ سم معلومو خو دا تاسو وایي قولو آمنا بالله بس دا ټکی تاسو وایي قولو وایي تاسو آمنا بالله چې ایمان راوړی دی مونږ په الله تعالی باندې و ما انزل علینا او پاک کتاب باندې چې نازل کړی شوی دی مونږ ته یعنی قرآن کریم زمونږ په هغې باندې ایمان دی زمونږ په هغې باندې هم ایمان دی وما انزل الى ابراهيم او هغه کتاب چې نازل شوی دی په ابراهيم عليه السلام باندې په ابراهيم عليه السلام باندې کوم کتاب نازل شوی دی صحیفه قران کې دا ذکر شوی دی کنه چې الله تعالی ابراهيم عليه السلام ته صحیفه ورکړی وي اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام ته چې کوم دین راغله او کوم توحید او عقیده مونږه غمنو والاسبات او اولاد دا غیته اسبات جمع سبتون ده په معنا ده اولاد سره راضی او دا راضی په معنا ده سبتون هغه ونی ته ویل کېږي علماو ذکر کړی دي چې ویخ داغي یوی او سانګ داغي غنی په عربی کې هغه ونی ته سبتون ویل کېږي نو دې کې څه اوس معنا مراد ده دولس زامن د یعقوب علیه السلام د یو اصل نه پیدا شوی دي دولس اولاد د یعقوب علیه السلام مخکې موږ یې کنه د ابراهیم علیه السلام یا دولس دی یا اته دي نو دا سبت ده سبت معنا یو ونه ده او دا ستنه یو ده د بیخ یو دی او سانګې د هغې نه ډېرې تلي دي نو د دې اولادو هغې نه بیا ډېر ډېر خاندانونه چې دی خواره شوي وما اوتی النبی وما اوتی موسی او هغه چې ورکړلی شوی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ته تورات عیسی علیه السلام ته انجیل او د دې نه علاوه نورې صحیفې وما اوتی النبیون او هغه چې ورکړلی شوی نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د هغې نه د طرفه د رب د هغې نه دې دې کې یوه مسله وه او تاسو ته مخکې ما ویلې وه ما وروسته به راځي او دې دې کې چېرې هغه تاسو ته ویلې شوله او مخکې درته هم هغه ویلې شوی وه چې کتابونه څومره دي ټول او انبیاء علیه السلام څومره دي نو هغه مخکې وضاحت تاسو ته ویلې شوی وه دا خبره کول دې ته ضرورت نشته رې په ایمان کې چې څلور غټ کتابونه دي او سل صحیفې دي په هغې باندې زما ایمان دی دا څلور غټ کتابونه د دې خو په احادیث کې هم ذکر شته په قرآن کې هم شته دی بیا صحیفه د ابراهیم علیه السلام صحیفه د موسی علیه السلام و ما اوتی النبیون من ربهم دا په قران کې ذکر شوی دی بس دومره چې الله نور پیغمبران ته څه ورکړي دي اوس هغه نور پیغمبران ته چې ورکړي دي هغه نور پیغمبران ټول څومره دي او څومره کتابونه دي نو دې مونږ ته یقیني علم نشته دی یو روایت کې دا راغلی دی په هغه روایت کې ضعف شته دی نو تاسو به اوس داسې وایئ چې د قرآن په باره کې ایمان تفصیلي دی او نور کتابونه چې د قرآن نه علاوه قرآن به منو تورات منو زبور منو انجیل منو ابراهیم علیه السلام ته چې الله تعالی کوم صحیفه ورکړې وي موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته یا نورو پیغمبرانو ته چې هر څومره صحیفه دي زموږ په هغه ټولو باندې ایمان دی خو هغه ایمان اجمالی دی بس دومره منو چې الله ته دغه کتابونه ورکړي وو بس او نور قرآن به بیا تفصیلی منو د نظام او د قانون کتاب یې زموږ سره قرآن کریم دی خا دا دویمه مسله نه وویلې شوې تاسو ته ما ویل چې دا به راشي دې ځای کې زده کوي بل ځای کې بیا دا نه راځي د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام تعداد څومره دی دا نور ټول پیغمبران څومره وو یو خو تاسو ته ما مخکې ویلو چې د څو پیغمبرانو ذکر په قرآن کې راغلی دی هغه وضاحت مخکې شوی خو ټول پیغمبران څومره دي نو په صحیح حدیث مرفوع سره په صحیح نص سره د دې تعداد معلوم نه دی د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام دا مسند احمد په یو حدیث کې راغلی دی د ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام تعداد یو لک سلیری زره دی خدا کوم حدیث چې مسند احمد ذکر کړی دی تنقیح الرواة شرح د مشکات هغه ذکر کړی دی وایي دغه حدیث په سند کې علی ابن زید راوی راغلی دی تنقیح الرواة شرح د مشکات هغه لیکلی دی چې دغه حدیث په شرح کې علی ابن زید راوی دی او هغه ضعیف دی اغه څنګه سره اغه ضعیف دی نو لنډ اوس خبره دا شوله الله تعالی وجنه کستاسو خیالی کړه چې بعد خلک خبره کوي چې الله تعالی یو لاک تلې زره پیغمبران علی ګری دي نو دا ټکی اوس ربیا زروي کم او زیات څه کم او زیات دا کم او زیات به سره زکوي کچرته پیغمبران یو لاک ډیر زره یسی مثال او ته چې یو لاک تلې زره منم نو دا شپږ زره باندې چې ایمان رانه وړ خو بیا به ایمان شولي او که پیغمبران مثال یو لاک او لس زره یسی مثال ته یم او ته دا وې چې زه یو لاک تلې زره منم نو چې دا سوار لزره پیغمبران نه دی او ته منی خدا خو بیا قصه ورانه شوله نو بس دسی وای چې کم پیغمبران په قران کې ذکر دي په حدیث کې ذکر دي خو دي خداغین علاوه چې الله څومره پیغمبران نه لګلی زمون په غیب باندې ایمان دي چې یو لاک سلیری زره کم دی او که زیات دی نو دی وجه نو سره خلق دا وای یو لاک سلیری زره کم او زیات څه دا کم او زیات ټکی به دغه وجه نه وای دی زه به ان شاء الله تاسو دا مسله زده کړی وما اوتی النبیون او هغه چې ورکړل شو نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف طرف داغینه یو نقطه ورته ویم شیخ ولی الله د کابل ګرام رحمه الله تعالی هغه په دې کې یو نقطه ذکر کوله وایي د امیر ربهم ذکر شوی دی من الله نه دی ویل شوی دی کې د پیغمبرانو د کتابونو ذکر دی وایي من ربهم کی اشاره شو لدی ته الله تعالی چې پیغمبران نلیږي نو الله تعالی درې پیغمبرانو په درالې غلو کې او درې کتابونو په رالې غلو کې مقصد د الله تعالی تربیت درې خلکو نو په دې په تربیت په معنا باندې من ربهم دلالت کوي من الله په دې باندې دلالت نه کوي د دې وجه نه دا لفظ ده من ربهم ذکر شوی دی او بیا به شیخ صاحب رحمت الله علیه ویل وای خلق چې الله تعالی خپل تربیت کوونکې په جامه او په خوراک کې منی الحمدلله الله رعلی جامع راکړلې الحمدلله الله رعلی خوراک راکړ خو چې دا کتاب د ته بیانېږي دا مسلې زده کې یا د ته پیغمبر راغل دی او د هغې کوم سنت د ته بیانېږي په دې باندې چا الحمدلله ونه ویل نو مقصد په من ربهم کې دې نقطې ته اشاره ده چې الله تعالی د پیغمبران رالیږي او الله تعالی د خپل کتابونه رالیږي په دې رالیږلو کې مقصد د الله تعالی د انسانانو تربیت کول دي نو په دې معنی باندې من ربهم دلالت کوو من الله پې دلالت نه کوو په دې ها دغه معنی من الله کې وه چې دا الله رالیږلی دي خو د تربیت دا معنی په هغې کې نه معلومېدله د دې وجه نه دغه ذکر شوی دي لا نفرق بین احد منهم لا نفرق فرق نکو مونږه جدائی نه راول مونږه بین احد پمین د هیچا کې په ایمان راولل کې من هم د دیونه ترجمه ویدل شو کله لا نفرق فرق او جدائی نه راول مونږه بین احد پمین د هیچا کې په ایمان راولل کې من هم د دیونه یعنی په دې ټولو پیغمبرانو باندې مونږه یو شان د کې ایمان لرو چې دا ټول د الله تعالی پیغمبرانو په ایمان راولل کې مونږه فرق نکو دام دا یو سوال او داغه جواب مرته وک سوال درازی دی دې کې راځي چې لانو فرق بین احدن فرق به گنیشتره نو ورستو براشي درې مې سپاره ذکر شروع کیږي تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض اد خوې چې بعضی درجات زیات دي او بعضی کم دي خو لن جواب دارې کنه یو فرق دی یو تبذیل لنو عدد کې کم دي چې الله تعالی نه پکړي دا نو د فرق یې کړی دا او کم دي چې تبذیل دی اثبات شوی دی نو هغه تبذیل دی خو خبر اخلاص ولې تراس سره شته دیم او که تاسو وایئ چې نه ولی نشتره تفسیرونو کې خو به زموږ دماغ خراب کیدای کړی دی نو تاسو ته وایئ چې دماغ دل خرابوي نو بیا ولې جواب وګورئ هغه جواب دا دی چې سید د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په مینځ کې فرق شته خو فرق په درجاتو کې دی او کم ځای کې چې فرق وایي نشته دی نو فرق په دې کې نشته دی چې په ایمان راوړلو کې مسلمانان په هغې کې فرق نه کوي دا ټول د الله پیغمبران دي بس مونږ ټول پیغمبران د الله تعالی منو د دې د مطلب دغه شو معنی دغه لا نفرق فرق نه کو مونږه په ایمان راوړلو کې په مینده هیڅ چا کې مين هم دیونه تفسیر غرایب القران ذکر کړی دي و ایمان الایمان د دې کې د ایمان معنی څه ده یعنی بجمیعهم ان کل منهم حق فی زمانه په ټول باندې د ایمان راوړل معنا دار چې ټول پیغمبران به مونږ منو او دا به وایو ان کل منهم حق فی زمانه چې دا ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په خپل زمانه کې هر پیغمبر حق هر پیغمبر په خپل زمانه کې څو حق اوس خو زمونږ لپاره نمونه د نبی علیه السلام د آخري پیغمبر چې زمونږ پیغمبر هغه دی مونږ به د هغې په طریقو باندې عمل کوو خو په ټولو په ټولو پیغمبرانو چې مونږ ایمان راوړو د هغې معنی دا ده چې ان کل منهم حق فی زمانه په خپل خپل زمانه کې هر یو پیغمبر هغه حق و دې کې د آیات معنی دا ده یا دویم اولا نقول انهم متفرقون فی اصول الدیانه او دویم داره چی لانو پرقو مانه داره چی مونگ با دا خبره نکو چی انهم متفرقون پی اصول دیانتی چی دیو دا دین پا اصول که دا یو بلن جدا جدا پا دا دین اصول دا طول پیغمبرانو یو او دا دین اصول بار بار میره تویل دا دین اصول سری آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخره دا اصول د دین چې سم دی کم دی لکه د الله تعالی توحید من الفرض دی شرک و سر حرام دی ناجائز دی نو دا سیزونه چری دا په ټول دینونو کې دا اصول د دین دی په دی په اصول د دین کې د ټول پیغمبرانو په منځ کې موږ فرق نکو بلکې دا به وایو چې اصول د دین د ټول پیغمبرانو یو غرایب القرآن دغه ذکر کړی لا نفرق و فرق نکو منگا جدائی نراول منگا بین احد پا میند هیچا کی پا ایمان راولو کی منهم دیونا و نحن له مسلمون او خاص منگا اللہ تعالی تا اخلاص کون کیو مسلمون دا اللہ تعالی توحید منون کیو مسلمون منگ دا اللہ تعالی قانون منون کیو لا نفرقو کی تعریض دے لگا اشارہ و تو کرس پستر گوان دے اگا اشارہ دادا چی دی یہودیانو بانی رد دے پا دے کی اے یہودیانو تاسو دا فرق کوئی دا انبیاء علیہ السلام پمیند کی جی مونگ پل پیغمبر منو دا بل چا خبر نمنو ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم اگی بدا خبر کور کنا اے مونگ چرے خپل نو منو بما انزل علینا و یکپرون بما وراءہو خپل کتاب منو دا پردے کتاب نمنو خپل پیغمبر منو اغبل نمنو نو تاسو کی فرق کوي مو خو پیغمبرانو کی فرق نه کوي نو دا تعریض دی کی غوی ته چې تاسو بی دینه دی پیغمبرانو فهمند کی فرق کوي مونږ ټول پیغمبران منو و نحن له مسلمون او مونږ خاص الله تعالی ته اخلاص کوون کیو مونږ غاړی خودون کیو الله تعالی ته بس ته زلګه تپریو کې ان شاء الله بیا تپریو کې